Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Öncelikle iki önemli haberimiz var. Evet, iktidar, hükümet, Türkiye Mühendis Mimarlar Odaları Birliği'ni denetleme yetkisini eline aldı. İdari ve mali denetim, Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili bakanlıkların eline geçecek. TÜMOP kendisine bağlı 24 odadan 12'sine yönelik düzenlemelere tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, AKP 12 Eylül'ün sürdürücüsü olduğunu bir kez daha gösterdi denildi. Sürdürücüsü oldu. Neden? Çünkü 12 Eylül zamanında zamanın başbakanı Ulusu aynı şekilde bir düzenlemeyi gerçekleştirmek istemişti. Ancak tepkilerden korkarak 12 Eylülcüler bu düzenlemeyi geri çektiler. Bu düzenlemeyi şimdi AK Parti yapma yolunda. Evet, ikinci duyurumuz Antalya'dan önemli. Antalya Ahmetler Kanyonu'ndan geliyor. Jandarma HES için seferber oldu. Burada bir HES inşaatı var. Bildiğiniz üzere Antalya ardı ardına HES inşaatları ve 2B ihlalleriyle haberler geliyor Antalya'dan. Bunlarla ilgili haberler geliyor. HES inşaatına karşı çıkan köylü çadır kurmuştu. Jandarma devreye sokulmuş. HES inşaatının ihtiyaçları askeri araçlarla karşılanmakta. Asker oradaki özel şirketin ihtiyaçlarının karşılayıcısı olmuş durumda. Ama aynı asker burada çadır kuran ve protesto eden köylülere götürülen yemeği engelliyor. Köylüyü de tehdit ediyor. Antalya'yı haftaya gündeme alıyoruz. Haberlerimiz bu kadar ve iki önemli çağrı ile devam ediyoruz. İlk çağrı forumlardan geliyor. Van'a destek çağrıları var. Konut hakkı başta olmak üzere Van depremzedelerinin yaşadıkları hak ihlallerine önceki programlarımızdan birinde yer vermiştik. Hatırlayacaksınız, 3 konteyner kentin temsilcilerini programda ağırlamıştık. Van ile ilgili programımıza Açık Radyo sayfasından da erişebilirsiniz. Evet, forumların Van çağrıları şöyle. Battaniyene sarıl, gel, Van için iskeleye bırak. 9 Kasım saat 19'da yarın Kadıköy Boğaönü'nde buluşup beyaz atletlerimiz ve battaniyelerimizle yürüyoruz. Van'a destek için yürüyoruz ve bekliyoruz. İkinci çağrı Yel Değirmeni Dayanışması'ndan. Dayanışma mahallede bulunan ve uzun yıllardır kullanılmayan, çürümeye terk edilmiş inşaat halindeki bir binayı işgal etti ve hep birlikte binayı yeniden inşa etmekteler. Aslında yeni bir dünyayı da inşa ediyoruz diyorlar. Yel Değirmeni Don Kişot İşgal Evi inşaatı için bir dayanışma etkinliği düzenlemişler. 12 Kasım saat 20'de Babazula ve Sekerse Tehlike'nin sahne alacağı Kadıköy sahneye herkesi bekliyorlar. Biletler 20 lira. Evet, haberler ve duyurular böyle. Program konumuza dönersek. Bugün direnişin medyası Çapul TV ile birlikteyiz. Çapul TV'den şantiye sahasının program yapımcısı ve sunucusu sevgili Çiğdem Çidamlı bizlerle. Hoş geldin Çiğdem. Merhaba. Evet, şimdi fikir tabii ki hepimiz biliyoruz, Gezi'de deneyimi yaşadığımız için bir ihtiyaçtan doğdu. Gerçekten de hani bu penguen medyaya karşı direnişim medyası. Ama ben şahsen şunu söyleyeyim, bir gün işte Gezi'de dolanırken bir baktım radyo kurulmuş derken birdenbire bir televizyon kanalı, hani inanılmaz bir hayal ya, nasıl becerdiniz birdenbire organize olup o kuruldu, sesimiz oldu. Ve hakikaten yani biber gazı sıkılan caddelerden bütün orada izledik, anında izledik. Bütün duyuruları anında bize aksettirdiniz. Nasıl becerdiniz bu kadar kısa sürede bu örgütlenme? Aslında tabii becerilen şey yavaş yavaş gelişti. Arkasında ciddi bir televizyonculuk deneyimi olmasa bile Bir gönüllü yayın deneyim var. Alternatif medya deneyim var. Sendika.org gönüllülerin zaten başlattığı, akıl yani ettiği. Yani öyle bir örgütlülükten bir deneyimdi. Herhalde, evet. Yani yaklaşık 12 senedir aslında başta haftalıktı. Sonra günlüğe döndü Sendika.org. Ve bütünüyle inanılmaz bir gönüllü çalışmayla, kolektif bir çalışmayla oluşmuş ve kendi alanında kayda değer bir kurumsallaşma ve çekim odağı yaratmış bir şey. Daha önce Sendika TV deneyimi de vardı. Sendika.org'un içinden devam eden. Bunun tekel direnişi sırasında özellikle canlı yayın, yani tekel direniş çadırlarından bir tanesini de Sendika.org'a ayırmıştık. Oradan yayın yapıyordu. Oradan deneyimimiz. Paralel bir deneyim tabii. Biraz esin kaynağı da oydu. Hani orada radyo var, yayın, yani egemen ana akım medyanın tutumu zaten çok belli. Ve insanların, yani sadece haberler değil, başka kentlerin, yani Türkiye çapına yapılan bir isyanın ortak sesini ve haberlerini duyma ihtiyacının da ötesinde aslında kendini, kendi medyasını yaratarak ifade etme ihtiyacı da vardı. Ve biz de aslında evet burada herkesin gelip mikrofonu eline alabileceği ve buradan sesini duyurabileceği bir neden buradan da bu yayını yapmayalım diye başladı. Ve dolayısıyla 6-15 Haziran, yani Gezi Park'ın içinde henüz olduğumuz dönemde de 24 saat boyunca Çapul TV gönüllüleri, o zaman hani esas olarak Sendika.org görevlileri, gönüllüleri orada düzenli kalmaya devam ettiler. Eylemin, çatışmaların, isyanın Gezi Parkı dışında da devam ettiği yerlerde de sürekli sokakta olarak, zaten hepimizin gördüğü gibi gaz maskesiyle çeşitli eylem alanlarında, bazen aynı anda birkaç bağlantıyla, başka kentlerden bağlantılarla bu yayın devam etti. Yani bu işin sırrı aslında iki tane şey denebilir. Yani Sendika.org'yi var eden şeyimiz neyse, aslında enerji, gönüllü enerjisi ve ki dünyanın en muazzam enerjisi ve katkısı olduğunu düşünüyorum gönüllü emeğinin. Yani inanç, umut, enerji, kolektif çalışmaya olan bağlılık, insanların birbirine olan bağlılığı, bizim insanlara olan bağlılığımız denebilir. Evet, yani biz bir de tabii şeyi de öğretmiş oldu bu deneyim. Başka bir medyanın da var olabileceğini. Hani başka bir alandan da, değil mi, açılabileceğini, ki ana akım medyanın işte penguenlerine karşı ciddi olarak böyle bir oluşumun olması. Peki ben şeyi merak ediyorum, geri dönüşler nasıl oluyor? Yani mesela kaç kişiye ulaşabildiniz? Nasıl, böyle bir şey var mı? Yani şu anda tabii şöyle denebilir, Gezi isyanı en azından Gezi Parkı dışında forumlar sürecine evrildiğinde zaten aslında Sendika.org'un içinde başlayan Çapul TV'ye yönelik bir kurumsallaştırma isteği esasında doğrudan direnişçi muhabirlerimiz, direnişçi gönüllerimiz, destekçilerimizden geldi. Ve orada çok açık olarak bunun artık kendi başına Sendika.org'un deneyiminden yararlanmış olsa da ayrı bir kimlik kazandığı, ondan diliyle, içeriğiyle, yayın biçimiyle aslında ciddi bir de bir, hani Gezi'nin bir çocuğu, aynı zamanda Sendika.org'un de bir çocuğu gibi bağımsız bir kişilik kazandı, açığa çıktı ve bunu tabii devam ettirme hem isteği vardı, hem bu artık ciddi bir sorumluluk haline geldi ve Çapul TV sonrasında bu tür bir kurumsallaşma süreci şimdi aslında başladı. Şimdi yeni yerinde, değil mi? Evet, yeni yerinde Alternatif Medya Derneği kuruldu ve onun üzerinden bir kurumsallaştırma çalışması var. Esasında şöyle denebilir, yani Twitter adresi, takipçileri vesaire, hani bu belki bir şu anda ölçü olabilir. Yani bu sayının en son 100.000'i aştığını biliyorum ben. Yani Türkiye'nin her yerinden zaten hani gönüllü muhabirlerimiz de böyle bir kısmı geliyor, çeşitli biçimlerde katkıda bulunuyor, program yapıyor, programa katılıyor. Zaman zaman gönüllü muhabirlik, sokak yani muhabirliği yapıyor. Yani gelip de yapıyor. Ben şurada muhabirlik yapayım diyen herkese kapı açık mı, yoksa? Tabii yani ölçüleri var tabii bunun. Yani burada hani Sendika.org'un ve Çapul TV'nin, yani sonuçta şöyle denebilir, Gezi isyanının ruhu içinde başka bir medyanın, başka bir dünyanın, başka ilişkilerin mümkün olacağını düşünen herkese gerçekten kapı açık. Çünkü aslında Sendika.org'dan bir farklılığı da belki orada daha kurumsallaşmış bir yapının içinde belki çok daha önce sesini duyuramayan, çok orada hani diliyle, çok orada yayında yer verilmesi düşünülmeyen birçok özne, birçok kişi, birçok biçimde, değişik biçimlerde Çapul TV'de artık yer alıyorlar. Dolayısıyla evet, herkes kapısını çalabilir, gönüllü olabilir, program yapmayı önerebilir. Belirli bir ekip oluşturuyoruz programların arkasında, o ekiplerle çalışabilir. Bunların daha kolektif, düzenli, yatay ağlarını, yani ortak yayın programı, programların içeriğin tartışıldığı daha gelişkin ilişkiler de oluşturmaya çalışıyoruz. Ama onun dışında çok çeşitli ihtiyaçlar var. Yani bizim açımızdan belki büyük, insanlık için küçük olabilir o masraflar ve malzemeler. Evet. Ama bu tür katkılar zaten aslında başta kurumsallaştırma talebi de dışarıdan geldi. Yani hani doğrudan işin çok merkezinde olmayan gönüllü arkadaşlardan geldi. Açıkçası biz biraz da ürküp bir süre beklettik onları. Ama daha sonra yani Alternatif Medya Derneği'nin kurulmasıyla birlikte orada toplanan kaynakların, bağışların ya da her neyse aynı yardımların doğrudan doğruya Çapul TV'ye aktarıldığı ve onun tamamıyla denetime açık olduğu bir yapı oluşturduk. Dolayısıyla ama dünyanın herhangi bir yerinde durup sadece ne bileyim içerik katkısı yapabilecek, yayın katkısı yapabilecek, video klip katkısı yapabilecek herkese kapısı açık tabii Çapul TV'nin. Peki ben bir de şey tabii olacak gibi geliyor. Hani Çapul TV yerleşikleştikçe, daha kurumsallaştıkça ana akım medyayı da etkileyecek, bir yola sokabilecek, belki çekebilecek, kendine getirebilecek gibi bir umudum var. Şimdi şöyle söylenebilir. Bizim daha önce yani bir yandan Sendika ORG ve Sendika TV, belki İstanbul İşçi, yani Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, bizim televizyon yani görsel yayıncılık bakımından da geliştiğimiz, çünkü aynı ortak gönüllü mekanizmaları aşağı yukarı çalışır. Bunlar da yani bir tür aslında emeğin, halkın medyasını yaratma deneyimleri buradan gelişti ve buna ilişkin önemli tartışmalarda yürüttük. Hem İstanbul Uluslararası İşçi Filmleri Festivali çerçevesinde, hem Sendika ORG çerçevesinde, hem de çeşitli mahallelerde yapılan halk medya çalışmalarında ve bunlar bir halkın iletişim hakkı atölyesi ve kavramı çerçevesinde birleştirmeye çalıştık. Orada 3-4 tane temel nokta var zaten. Bir, gerçekten halkın kendi medyasını yaratma imkanının aslında çok çok büyük maddi kaynaklar gerektirmediğini, elinde fotoğraf makinesi, yani biz bunu 5-6 sene önce, 10 sene önce demeye neredeyse başlamıştık. Artık elinde bir fotoğraf makinesi olan herkes kendi medyasının filmini yapabilir. Bu artık şimdi hani canlı yayın yapıyoruz bu tür telefonlarla, biliyorsunuz. Çok daha imkanlı hale geldi. Bu önemli bir durum. Tüm dünyada olduğu gibi aslında, özellikle neoliberalizmin isyanları başlayan 2000'li yılların başından itibaren bunun çok çeşitli fırsatları, imkanları, örnekleri ortaya çıkmıştı. Ama doğrudan yani ana akım medya, yani şu anki haliyle belki ne kadar konuşabiliriz bilmiyorum ama onun içinde durup da mücadele de çok önemlidir. Orada medya çalışanların örgütlenmesi de dahil olmak üzere şu tür bir etki yaratılıyor en basitinden diyelim. En azından bu tür alternatif medya mecraları sayesinde belki. Bunları içeren şekillerde de olsa, işte yurttaş gazeteciliği, vatandaş gazeteciliği, kendi medyanı, bloglara yer verme gibi, hani etkilenmemesi mümkün değil. Ama tabii bugünkü medya mülkiyet yapısı, sahipliği içinde bu sadece biraz biçimi çalmak bir şeklini alıyor. Ama en azından şunu artık bence biliyorlar. Gezi sürecinde sadece alternatif medya mecraları yüzünden değil, halkın medyaya öfkesi de neredeyse isyanın tetikçisi ve sürükleyicilerinden bir tanesiydi. Bugün çeşitli biçimlerde, bunu NTV'de, Tarih Dergisi'nde, başka vesilelerle, kadınlara yönelik hakaretamiz içeriklere yönelik eylemlerde birçok defa gördük ve görmeye devam edeceğiz. Ve bir süre sonra evet, yani şu anda çok net, hiçbir neredeyse güvenilir, ana akım medyanın içinde hiçbir güvenilir, ciddiye alınır, saygın herhangi bir kurumdan bahsetmemiz mümkün değil. Alternatif medya kuruluşlarının saygınlığı, inanılırlığı, güvenilirliği artıyor ve bundan da bence kendi krizlerini yaşıyorlar aslında. Evet. Bir yandan da baskı da artıyor tabii alternatife. Evet. Böyle bir şeyden korkunuz var mı, bir kaygınız? Yani sonuçta Türkiye en fazla tutuklu gazetecinin olduğu ülkelerden bir tanesi. Birçok sol dergide, alternatif medyada çalışan arkadaşımız tutuklu, bunların her ne kadar başbakan gazetecilik yüzünden tutuklu olmadıklarını iddia etse de ana akım medyada çalışan bütün arkadaşlarımızın başına gelenler zaten belli. Herhangi bir sendikalaşma çalışması içine giren insanların başına gelen şeyler az çok belli. Biz korkmuyoruz yani, ya da herkesten daha fazla korkmuyoruz. Çünkü özellikle Haziran isyanından bu yana sokakta yürüdüğünüzde, Taksim'de iki kişi yan yana geldiğinizde başınıza zaten evet. her şey gelebilir. Evet, tacize evet. uğrayabilirsiniz, tutuklanabilirsiniz, gözünüz çıkabilir. 14 yaşında ekmek almaya giderken evet. bile beyin travması geçirecek evet. bir şiddete evet. maruz kalabilirsiniz. Maalesef. Yani sonuçta bu bir onur isyanıdır ve korku insan onurunun önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Evet, korktuk zaman zaman herkes gibi. 10 binlerin içinde gaz yerken, hep beraber orada o stüdyoda dururken tabii korktuk, ama insan korkusuna rağmen devam edebilen ve ısrar eden de bir varlıktır ve o yüzden de onurludur. Evet, ağzına sağlık Çiğdem. Ben şey biraz gelmek istiyorum. Tematik programlar var sanırım, değil mi? Mesela Şantiye Sahası da senin yapımcısı ve sunucusu olduğun program bunlardan biri. Evet. Şantiye Sahası yeni bir programı. Yeni zaten, hani Çapul TV kurumsallaştı, kendi yerini tuttu, stüdyosunu oluşturdu, aslında hala oluşturmaya çalışıyor, hala çok ihtiyacı var. Bir yandan da son bir aydır diyelim, 15 gündür aslında bir düzenli yayına başladı. Bu tam da 20.55'te, yani en son Gezi Parkı'nda polis saldırısının başladıp Gezi içindeki Çapul TV yayınının kesildiği saatti ve oradan tekrar başladı. Şimdi şöyle bir yayın akışı var. İşte bir Çapul TV canlı yayın haber programımız var. Onun dışında bir yapım program her gün yayınlanmaya çalışılıyor. Onun dışında İşçi Filmleri Festivali filmleri, diğer illerden gösterilen videolar, bizim başkalarıyla paylaştığımız, başkalarının bizimle paylaştığı şeylerle de bir düzenli yayın akışı. 24 saat yayın akışı. 24 saat var. Hı-hı. Yani oradan zaten internet televizyonculuğunun bir özelliği de belki avantajı. Her an istediğiniz şeyi arşivden izleyebilirsiniz. Bu arada internet sitemiz yeniden daha canlı yayına, yani bu yayın akışına uygun şekilde yapılandırılacak. Umarız kısa sürede sonuçlanır. Pardon, bir şey. Tabii. Çapul TV diye yazınca Google'dan evet, çapul nokta TV'den çıkıyor zaten. Çapul nokta TV. Evet, Twitter ve Facebook'ta da sayfaları var ve bu süreç içinde de çeşitli gönüllü ekiplerin oluşturduğu, İşte Kızıl Oğlanlı Felsefe gibi, Bazı Sorular gibi, Her Hal gibi. Ya bu Kızıl Oğlanlı Felsefe şimdi biraz şey, tehlikeli. Evet, o önceden başlamıştı, onların kusurumu fena yani. Onlara baskın yaparken Çapul TV stüdyosunu basabilirler. Ne kızlı erkekli mi konuşuyorsunuz diye. Yani bunlar bir felsefe programı, adından da anlaşılabileceği gibi. Ben kendi programıma geleceğim ama Her Hal var. LGBT bireylerin hazırladığı bir program. Onun dışında bilim içerikli bir program başlayacak. Bir kadın programımızın olmasını tabii çok, çok istiyoruz. Çok, henüz yok. Bunun dışında şu anda aklıma gelen Bazı Sorular diye bir başka programımız var. Yani çeşitli içerikli var. Şantiye Sahası da aslında kent, bir şantiye sahasına, yağma alanına dönüşmüş olan kenti, kentin talanını, bunun çeşitli başlıklarını ve buna karşı direnişi sesi olmaya çalışan programlardan bir tanesi. Gürkan Akgün arkadaşımızla birlikte yapıyoruz esasında. Evet, o şu anda İstanbul dışında olduğu için burada değil. Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu'ndan arkadaşımız. Taksim Dayanışması'nın önemli bileşenlerinden bir tanesi. Birlikte yaklaşık işte yarım saat civarında tutmaya çalıştığımız bir program. İki program yaptık bugüne kadar. Haftalık ya da 15 günlük periyotları oturtmaya çalışıyoruz. İlki Kuzey Ormanları Savunması ile ilgiliydi. Konuk mu çağırıyorsunuz? Formatı nasıl? Normalde çağırıyoruz ama biz ikimiz de Kuzey Ormanları Savunması kurucuları gibi olduğumuz için neredeyse. Yani Gürkan 3. Köprülerine Yaşam Platformu'nun son sekreteryasının sözcüsüydü. Ben onun içindeydim ve Kuzey Ormanları Savunması'ndan devam ettik. Dolayısıyla kendi kendimizi biraz ağırlamış gibi olduk. Bilmiyorum, körler sarlar birbirini mi ağırladı ama. Orada konuk almadık. Daha çok geniş bir alan zaten bildiğiniz gibi. İkinci programda da hemen başımıza bir başka garabet çıktı, Marmaray. Onunla da ilgili çok önemli iddialar var. Onunla ilgili Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği İKK Sekreteri Süleyman Solmaz'ı konuk ettik. Şantiye sahası itici gelebilir ama yani birçok program ismi aslında tipik değil, atipik isimler. Evet, belki bize de kendimiz önerdikten sonra da garip gelmişti ama belki bu iticilikte şey var. Kentin tozunu zaten sen almışsın. İnşaat ya Resulallah diyebilirdik. Şantiye sahası. Bundan sonra da kentteki yağmaya karşı mücadele eden bütün inisiyatiflerin sesi olmaya çalışacak. Çok güzel. Peki ben şeyi sorayım. Zaman da akıyor bir yandan, gözümde maalesef bu kronometre hep şey böyle felaket bir vaziyette akıyor. Şimdi bundan sonraki süreçte Çapul TV'nin geleceği, hedefleri neler? Bir de onlara değinelim. Hemen. Evet, yani şu anda hala dediğim gibi stüdyo inşa aşamasında. Yani bir alternatif medya, halk medya inşaatı sürerken stüdyoda inşa ediliyor. Yeni de bir dünya inşa ediliyor. Evet, inşa onlar ediliyor hep beraber. Evet, o yüzden güzel oluyor zaten birçok eksiğine rağmen. Bu eksiklikleri önemli ölçüde tamamlamamız gerekiyor. Gönüllü muhabirlere çok ciddi ihtiyaç var. Aslında var, çok ciddi bir ağ oluşmuş durumda. Yani direnişe katılan her direnişçi aslında bizim gönüllü muhabirimizdir diye varsayıyoruz. Ama tabii bu daha kaliteli, daha izlenebilir programlar yapmak için isteyen bütün gönüllü arkadaşlara teknik eğitimler veriliyor. Ha, bunların... Şimdi onu söyleyecektim. Bir eğitim tabii çok önemli. Bize Senlik ORG sürecinde de daha sonrasında da zaten hani bu konuda biraz nasıl diyeyim yani medya profesyonelliği, hani kötü anlamda değil ama hani dilin kullanımından teknik imkanlara kadar ya da alternatif medya deneyimlerine kadar birçok öğretim üyesi arkadaşımız Ankara'dan, İstanbul'dan gönüllü olarak eğitimler vermişlerdi, katkıda bulunmuşlardı. Halk medya okumundan biz yani çok az okuması yazması olan teyzelere, işçi arkadaşlara, birçok insana bu eğitimleri, bilgiyi paylaştık. Şimdi bu medya, yani bu gönüllü ağı teknik eğitimi devam edecek. Bunu genişlemesi lazım. Hala ciddi bir, dediğim gibi, gönüllü ağ geliştirmeye ve teknik donanımı iyileştirmeye, her türlü eşyaya, her türlü yayın aracına ihtiyaç var. Tabii doğal olarak bunlar paralelinde de programların hem daha çeşitlendiği, hem daha belki kısa süreli periyotlara oturduğu ve bizim hani belki de 24 saatin neredeyse önemli bir kısmını hani bant döndürerek değil ama daha zengin programlarla, daha zengin içeriklerle yapmaya ihtiyacımız var. Ama biz hiçbir zaman direnişin medyası, direnişin içinden yayın yapan medya, direnişçi muhabirlerin medyası olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Çapul TV'nin karakterini oluşturan şey o. Hani Sendik Ork gibi kendi annesinden bile belki onu ayrıştıran şey o. Dolayısıyla isyan devam ettiği sürece, ki bence edecek. Yani şu anda yatışmış gibi olsa bile bir tarihsel toplumsal iklimin içindeyiz. Tabii, dolayısıyla forumlarla özellikle de. Tabii o bir devamdır. Yani belki sönümlendi sanılıyor ama tam aksine. Tabii bu konu çok konuşulacak evet, bu konuda. Evet. Ve bu bakımdan da hani aynı sadece isyanın sesini duyuran değil, isyana katkıda bulunan, kendi bulunduğu yerden bulunan ve isyanın bitmeyip gerçekten de gelişerek devam etmesinin mecralarını araştıran hep beraber. Bu bakımdan benzer isyanların içinde doğmuş olan kardeşleriyle pozitif bir ilişki kuran, belki bunu bir uluslararası ağ doğru belki ilerleten imkanları zorlayacağız. Brezilya'da Ninja Medya, benzer Türkiye'de Haziran İsyanı döneminde ortaya çıkan Brezilyalı kardeş isyanın kardeş halk medyasıydı. O da o zaman mı çıktı? Evet, yani orada tabii yani Latin Amerika'da, Güney Amerika'da çok daha eski bir halk medya, alternatif medya, sokak medyası girişimleri var. Ama bunların tamamıyla bizim kardeşçe ilişkilerimiz var. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali San Francisco merkezidir mesela. Oradaki bir işçi festivalinin doğrudan yarattığı bir festivaldir. Dolayısıyla bütün her dinden, her ırktan, her milletten, her sınıftan halk medya gönüllülerine kapımız, yüreğimiz zaten açık. Çok güzel. Peki en son bir şey soracağım. Kaçırdığımız programları izleyebiliyor muyuz biz sayfada? Evet, çoğunlukla evet. Çünkü yayın yapıldıktan sonra canlı yayınlarda dahil olmak üzere ya da yayından sonra belirli bir zamanda, bazen çok uzun olsa program yüklenmesi tabii zaman alıyor. Ancak bunlar yükleniyor. Arşivin içinde bulunması mümkün. Önemli bir kısmına daha sonra zaten ulaşılıyor. Zaten aslında internet televizyonculuğunda anladığımız kadarıyla hani bir kocaman şey ekran karşısında böyle sürekli bir yayın izleyen değil, onu aslında istediği zaman. Evet, evet, o çok önemli. Öyle evet. de bir imkan var, programların çok önemli bir kısmına sonradan ulaşılabiliyor. Peki, evet, zaman bitti maalesef. Cidem, çok çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler sana da. Sağ ol. Evet sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için Kentin Tozu iyi bir hafta sonu diler. İyi akşamlar. Kentin Tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41